Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Esta música Aires de Pontevedra sírvenos para recibir precisamente a unha pontevedesa, a Ana Santos Olla, de Bella a Bella. Unha persoa que sempre nos pon o carón pertiño de asuntos culturais interesantísimos que onte precisamente celebraron en Pontevedra. Un momento poético extraordinario onde participaron moitísimas persoas. Moi boas tardes, Ana. Hola, boas tardes, como estamos? Ben, gracias a Deus, por aquí o tempo non nos apura como a Dana esa que parece que pasou por aí, aquí ainda menos mal. Pero celebrando o Día Internacional da Poesía, pois aínda que sea radiofónicamente, pois posto que xa acabamos de falar con unha persoa que moi entendida desas cousas, precisamente da poesía, pero eu quería que os nosos ointes souperan se enteraran dese traballo que estades a facer, que é interesantísimo, non? Que non somente es da poesía, sino de moitísimos actos que estades celebrando, os de ese conxunto de Bella a Bella. Bueno, nos era o primeiro evento que facíamos sós. Bueno, tivemos a colaboración do Ateneo de Pontevedra, pero foi un evento que se nos ocurriu porque o ano pasado fomos a unha mostra de poesía en Lugo. Non nos gustou moito como estaba organizado. Ajá. E dixemos, nos podemos facelo mellor. E viñamos no coche de Chara Maiseu e dixemos, se podíamos facelo así, podíamos facelo tal, e podía ser a dúas voces, se podía ser en portugués e en castelán, e podía. Ajá. Entón empezamos a veñirnos arriba. A cousa pois cuajou. Estivemos varios meses preparando entre as bases, que a xente mandara pois os seus poemas, que o declamara tamén, e que supera que tiña dous minutos, que non se podía pasar. A ver, un pouco sí, pero si dís dous non pode ser dez. Sí, sí, sí. Entón, onte viuse que aquelo cuajara entre a xente, éramos 32 persoas que declamaron de talla internacional, podemos decir, porque Fina Casal de Rei é unha escritora moi boa, da talla dela, e xente que veu, unha que veu Cosuanai, declamaron ali un poema preciosísimo que eran as palabras que a Cosuanai utilizaba na Ría de Aldán. Chamábase Diclino, era a nai, que ten 90 e pico anos, ca filla, e foi, bueno, fermoso, non me xente non parou de aplaudir. Hombre, ademais, todos os participantes disfrutando tamén, non somente os que declamaban, sino os que estaban ali, lóxicamente, non? Claro, é que nos estábamos detrás, dixemos, bon, non sabemos se vai ser ou non, porque tiñamos 60 cadeiras, e nós quedamos 30 e pico. Bueno, pois enxéronse, e hubo que poñer máis cadeiras. Entón, nos non collíamos en nós, claro, porque era unha cousa que, a ver, a priori decíamos, bueno, se hai 12 parellas, pois para nós está ben. Hubo 16. E había moitos homes. Con eso quero decir que normalmente a poesía sempre pensas que pola sensibilidade e tal sempre é máis de mulleres. Pero non, había moitos homes. Estaba moi equilibrada a cousa. E saliu perfecto, es decir, empezou a 7 e as 8 xa rematábamos. Noraboa. E o que máis me gustou escoitar foi que curto se nos fixo. Digo, ben. eso quere dicir que seamos que se fixo ben, porque se si fai curto, eu doulle valor precisamente a eso. Nos fixemos o sábado pasado unha interpretación, bueno, puxemos en escena unha obra de teatro aquí en Cornellá, que se titula A Cinderela e os Postres del Rei, e resulta que a xente dicía que curtiño se nos fixo. Quere dicirse que estaveron atentos e que lles gustou, que porque disfrutaron. Claro, si te dixeran fíxose nos pesado, quer decir que era moi longo, non? No, e ademais agora mandamos hoxe as fotos e os vídeos a todo o mundo para que pues, compartiran. Estamos editando os vídeos de cada un con fotos máis personalizadas para facer unha revista digital especial sobre a poesía e sobre ese día, que sairá pues, a mediados do mes que ven, porque precisamente o que fai a revista de Bella Bella marcha de vacacións a Brasil, pero mentras facemos os demais outro traballo que é pues, ir preparando os vídeos, subtitulalos, para que todo o mundo que non puido venir poida disfrutar da poesía, que das declamaciones que fixeron con subtítulos, poida ver todo. Que, por certo, esa revista poden tamén poñedes na rede, non? O sea, tamén sí, se pode ver, sí, non? É gratuita, pódese descargar. Podese... É dicir, nós o que non facemos é imprimila en papel, porque sí. Ao final o papel... É un gasto. Podes imprimir unha, claro. Entón, podela ver, podela ampliar, podes ir aos enlaces, para nós a xente xa nos di que é moitísimo máis cómoda. Pois é o que imos facer. Que... Enteraraste que mandarei xa para que a vexas. Que estabades no número 22, que hai pouco que comezades, xa agora ir o número 23, logo entonces, non? Non me acordo porque traballades moito. Tantas cousas na cabeza. Traballades. Sí, pero mira, traballamos no que nos gusta. Claro. Non é traballo, porque nós tamén temos as nosas vacacións. Uh-huh. E o mellor o que máis nos leva é preparar as actividades que hai en Pontevedra todas as semanas. Pero agora, por exemplo, que é Semana Santa, pois esta semana non as poñemos. Chega o verán e tampouco as poñemos. É dicir, tomamos as nosas vacacións. Somos xubilados, disfrutones, pero tamén traballadores. Bueno, seguro que o mellor hasta organizades saídas e visitas especiais de cultura tamén para as persoas que se apunten, ¿verdad? Mira, nós o que facemos é darlle difusión ás cousas que hai. Entón, en Pontevedra podería sorprenderte de que o mellor unha semana hai 30 actividades. E a xente non se entera porque cada organización ou cada asociación pois publica na súa rede. Nós o que facemos é un barrido entre todas para poñelas na nosa. E claro que animamos a xente para que vaya todo. E depois tamén temos un programa de radio cada 15 días no que falamos pois de todas as actividades que pode facer a xente. Pero nos en principio non organizamos. Hai moita xente que xa se organiza. Entón o que lle damos é difusión, que creo que é moi importante. Claro, hombre, unha cousa extraordinaria. Esta última eu vin repasei na Calameo, non? Ese equipo que está desde aí, que sodes unha morea de persoas. Bueno, dicenlle persoas maiores, xubiladas, persoas que disfrutan. Aquí chamámoslle xóvenes con experiencia. Pois mira, tamén. Porque eu teño unha amiga que dice, cando cumpliu 60, dice, eu cumplín 60. Digo, pois moi ben, cada un ten que leválas como quere. Onde tiñas que ver, había xente moza e xente maior, toda mesturada, encantoume, porque non era solo a xente maior a que viña a escoitar a poesía. Por suposto que non, porque ademais tampouco puxemos idade para arriba nin para baixo. Hai moitísima xente xoven que facía poesía con xente maior, e digo, ole, eso gustou-nos moitísimo. Está perfecto e, ademais, extraordinario. Eu vin precisamente no vosso traballo este último, que algo do entroido do Carnaval Galego tamén se amosaba. Tamén poesía, na revista tamén había poesía, o sea que sí, un traballo... Temos unos cuantos poetas que mandan a súa os seus escritos, e nós intentamos facer así un pequeno vídeo con fotos e subtitulalo. É unha cosa que lle gusta moito. Uh-huh. É dicir, eu creo que en Pontevedra, non sei se foi a semana pasada, hubo como tres recitais de poesía en diferentes sitios, desde uh-huh. un bar hasta en un sitio de exposicións. Uh-huh. E dicí, bueno, pues ten cabida en outros sitios que non sexa pues un teatro, unha librería. Sí, sí. Eso gustanos moito porque extrapola se sale fora. Sí, sí. E continuar aprendendo aínda que a nosa idade sexa unha determinada, non? Ademais, a revista ese Calameo ten hasta cultura gastronómica, porque vin aí nela os calamares con chícharos, me parece, ou unha cousa bueno, así. Bueno, e xa verás, este mes temos unha colaboradora marroquí que nos fixo unha comida que se llama bastila, que o que fan as noras para a sogra uh-huh. cando van casar cos fillos. É dicir, vale. É moi laborioso porque tardase 4 horas con ingredientes sencillos, pero quisemos sacar un poquinho e dixemos, vale, está todo sobre a cultura galega, uh-huh. pero vamos a darte unha oportunidade tamén a outro tipo de culturas que están asentadas tamén en Pontevedra e tamén en toda España, Europa, uh-huh. para ver o que comen os nosos veciños. Ajá. Que nos tamén, porque probamos. Claro, claro. Bueno, descubrindo cousas. Sí, sí. Ana, sempre preparando actividades, non? Porque tedes un local social tamén? Non é que sea un local social, temos un préstamo. Ah. Nos traballamos nun coworking. En o coworking vimos un día a semana que facemos as reunións. Eu estou aquí de Ángel. Ángel é, pois, unha tarde ou dúas tardes a semana, veño a abrir a porta por xente que ven, pois, a visitar as diferentes persoas que están traballando aquí. Uh-huh. E a cambio, é o que se chama o Banco do Tempo. Uh-huh. É dicir, sempre estamos aprendendo cousas novas, o co-working, co-living, co-housing. Uh-huh. Esto encántanos, porque estamos nun sitio traballando a cambio do noso tempo. Carai. Eso é maravilloso, non é a cambio de cartos. Compartir, é non? É compartir, é dicir, sí. Disfrutar do que temos, pero compartindo, non? Efectivamente, estamos no centro de Pontevedra, sí, sí. En o coworking é Arroelo. Arroelo. Aquí estamos, bueno. Arroelo é unha palabra que é tradicional de Pontevedra, non? Sí, eso utilizábase no equipo de fútbol. Sí, sí, hai que roelo. Sí. Entonces era un can roendo un oso. Sí, sí, sí. E quedou ya así o equipo do Pontevedra e dice, hai que roelo. Sí, sí, entón, sí. Aquí xa escrito diferente porque hai que roelo era con H. Daquela era castelán mezclado con galego. Uh-huh. Pero arroelo é solamente a palabra que sin H, con dúas R's. Uh-huh. O sea que, bueno. Sí, sí. Unha grande mostra do traballo feito con cariño e sin ánimo de lucro, que é o que importa, non? Sí. En que estades, bueno, como tendes moitísimas, pero agora, por exemplo, seguro que estades traballando para esa magna celebración que é o Día das Letras Galegas dedicado a Luisa Villalta, non? Que pois, precisamente onte, o grupo de música que actuou, que un compañeiro noso do grupo de Bella Bella, Marco Seixo. Ah, Marco, pues, sí, que tamén pertence ao equipo de Bella, sí, sí, sí. Marco, sí, que pues, que músico, gran músico, sí, sí, sí. Sí, que músico, toca zanfona. Sí. Pues onte, pues era un poema de Luisa Villalta, Tinta do Mar, e interpretaron no museo, fermosísimo, es decir, tocaron eles tres pezas, unha de Blanco Torres, outro de Jesús González, Jesús González, e outro de Luisa Villalta, precioso. Entón, este Tinta de Mar xa nos vai quedar tamén para as letras galegas. De todas maneiras, as letras galegas en maio, nós non traballamos con tantísima antelación, é dicir, temos, por exemplo, abril casi pechado, ajá. E cando viñamos de da Semana Santa, Semana Santa xa intentaremos pechar maio. Temos moitas cousas, porque gracias a todos os colaboradores que temos, máis de 70, carai, que nos mandan moitísimas cousas, cousa que agradecemos, porque non temos casi que pedir, xa nos van chegando. Si queredes publicar, si vedes que isto encaja, si vedes que vos gusta, a nos gustamos todo, ¿verdad? Que ninguén manda cousas nin ofensivas, nin nada. Claro. En o noso blog todo ten cabida. Pois, noraboa, moitos parabéns. Por certo, quero felicitarte, parabenizarte por un traballo que fixestedes relacionado cun grande amigo noso e colaborador, que é Xulio Simón Rúa. Xulio Simón, que agora é colaborador noso tamén. Tendes que publicarlle precisamente, ou polo menos facer unha pequena mención na revista de ese seu traballo de Xulipedia, extraordinario e fantástico, sí, non? No, que... levámoslo á radio. Sí, sí. Fixémoslle a historia de vida, contounos todo. Sí. É unha persoa incansable, moi traballadora. Sí. Tamén pertence aquí a Cantos de Taberna, que claro, lle encanta. Claro. Entón xa temos unha relación así moi próxima. Fluida, moi ben, moi ben. Nos, cando chamamos, oye, Xulio, cando sí, queiras, bueno, en menos dunha semana xa nos manda algo. Claro. Nos encantadísimos. Pois él, pues témolo de correspondente na noso programa de Radio San, de Radio Cornellá, sempre en Galicia. Neste tamén, algunhas veces tamén participa, neste de Galegos Novais aquí en Radio San Juan. Fala moi ben de vos tamén, que bueno, nos que queremos, nos somos amigos de hai moito tempo, cando ele estivo aquí traballando de mestre, e entonces éramos colegas, non? A verdade é que, aparte de eso, él axudoume precisamente a poñer en marcha o premio de poesía Rosalía de Castro de Cornellá. É sempre un colaborador extraordinario, pero no, eu pedíache que en Calameo facer un pequeniño espacio para poder colocar aí, que a xente poida entrar a esa páxina, que, bueno, ese traballo de Xulipedia que todo mundo pode comprobar e pode aportar ideas e pode enterarse de moitísimas cousas. Dentro da súa historia de vida, dentro de que publica, sempre poñemos un enlace a Xulipedia, o seu blog, claro, para que coñezan máis del. É dicir, a xente coñeceu eso a raíz de que publicamos a súa historia, e dice, esto non coñecía ninguén. Entón, pues, sí, sí, ese foi un descubrimento. Bueno, enhoraboa, eu felicito vos precisamente por eso, por la parte que me toca, por lo cariño que teño con Xulio, ¿no? Y entonces eu creo que bueno, fixestes unha boa un bo fichaje, ¿no? Por así decirlo. Eu creo que sí. Bueno, enhoraboa. ¿Qué é o próximo ou casi inmediato que tendes xa previsto? Pues mira, dentro de un ratiño vai vir un psiquiatra que foi xefe de psiquiatría do Hospital de Pontevedra, que estamos lle facendo a historia de vida, xa estivo aquí outro día, e hoxe intentaremos rematar. Porque, claro, as entrevistas non é media hora e xa está. Sí. Outro día foron 4 horas, hoxe serán outras 4 horas. Depois temos que mirar as fotografías, e temos que... A final leva moito tempo facer unha historia de vida. Claro. Si te queres facer ben, claro. Claro, claro. Bueno, pero despois, ao mellor, colgades algún podcast dese traballo que facedes, non? En algúns casos, sí. É dicir, hai xente que lle gusta e hai xente que non. Uh-huh. Entón, nos respetamos cando quere ou cando non quere. Claro, claro. Eso sí. Bueno, pues, no, tampouco se pode facer demasiado amplo, porque senón o podcast tamén faise pesado, non? Aburre, a xente, claro, vai pasando. Claro, sí, claro. É verdade. Sí, sí, sí. A verdade é que é un prazer e unha honra. Eu cada vez que son capaz de entrevistar a cualquier personaxe de Galicia ou de aquí, a verdade é que é unha satisfacción enorme comprobar que son receptivos e ao mesmo tempo que nos transmiten cousas coas que aprendemos. Todas as persoas que estamos neste medio que se chama comunicación, pois aprendemos das persoas que nos reciben, polo menos. É que é moi bonito que sea o primeiro día de podas decir, hoxe aprendín, dices ti, eu podo con 60 e pico seguir aprendendo, pois sí. Sí, sí, sí. É a primeira vez que fago, pois sí. Sí. Eso a mí encántame, cada día descubrir que faz cousas novas. Sí, sí. Ana, eu continuaría todo o tempo falando contigo, pero a verdade é que, ademais, aparte do psiquiatra, para a próxima semana tamén tendes outro traballo máis? Pois mira, para a semana que ven é Semana Santa, imos de feiras. Claro. Entón, non, collemos un folguiño. Descanso. Entón, nada. Como din os portugueses, feria, non? Xa me chega a visita. Vale, vale. Pois agradecerche moitísimo a túa conversa e a túa participación de hoxe no noso programiña. Xa te enviarei o audio precisamente porque a min gústame que manter este contacto e que teñas documentación audiovisual, audio, neste caso, desta pequena conversa que tivemos. Agradecerche moitísimo a túa participación e desexarte moitísimos éxitos, tanto a ti como a Concha, como a todo o equipazo que formades de Bella. Pois moitísimas gracias, Xulio. Teña unha aperta grande. Hasta logo. Igualmente. Despedimos a Ana con música. Bella.